ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมก่อนฉันเรื่องยิ่งลึกซึ้งยิ่งแม่นมั่นโดยพ่อท่านโพธิรักเมื่อวันที่12เมษายน2536ที่พุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี ้ไม่มากปฏิบัติให้มากประพฤติให้มากโดยเป็นสัมมาทิฏฐิอันประกอบด้วยวิเวกอันอาศัยไม่ใช่อันประกอบอันอาศัยวิเวกอันอาศัยวิราคะอันอาศัยนิโรธย่อมเนาะไม่น้อมไปด้วยการย่อมเป็นไปเพื่อความสละย่อมเป็นไปเพื่อความสละนะภาษามันข้นนะภาษามันข้นมากเป็นสมาธิแล้วท่านก็ไล่ปยานใหญ่ไว้จนกระทั่งถึงมาสมาธิก็คือมรรคองค์8นั่นแหละตั้งแต่สมาธิถึงสัมมาสมาธิอาตมาจะยกตัวอย่างให้ฟังอันเดียวเช่นท่านบอกว่าต้องปฏิบัติเป็นสัมมาอาชีพเป็นสัมมาอาชีพอันอาศัยวิเวกอันอาศัยวิราคะอันอาศัยนิโรธอาตมาตั้งข้อสังเกตให้ฟังว่าเมื่อปฏิบัติอาชีพที่เรียกว่าให้มันเป็นสัมมาเนี่ยสัมมาอาชีพเนี่ยอันอาศัยนิโรธถ้าเป็นความเข้าใจแบบฤาษีนิโรธมันจะต้องมาทำอาชีพอะไรล่ะมันก็ต้องนั่งสงบสินิโรธจิตนิโรธเนี่ยมันต้องดับสนิทเนี่ยมันต้องอยู่ในฌานเนี่ยมันต้องดับหลับตาเนี่ยมันจะมาทำอาชีพอะไรได้สมาอาชีพอันอาศัยนิโรธแล้วก็สละอย่างนี้เป็นต้นย่อมเป็นไปเพื่อความเสียสละอยู่นะมันซ้อนที่จะอธิบายในขณะนี้อาตมายกตัวอย่างก็ไม่ได้ตั้งต้นมันกระจายความให้เป็นเบื้องต้นทำกลางบรรปลายขึ้นมาเนี่ยมันก็จะยากเพราะฉะนั้นต้องเอามาอธิบายโดยเปิดตำราและอธิบายขยายความคำๆสั้นค้นคำสั้นๆแต่เป็นหัวข้อที่ต้องขยายความยาวแล้วมันจะสัมพันธ์กันสังเคราะห์กันแม้แต่ที่สุดน่าจะต้องอาศัยคำอธิบายกระจายไปจนกระทั่งถึงลักษณะให้รู้จักกายให้รู้จักเวทนาให้รู้จักจิตเพราะในสูตรนี้ท่านรวบไปหมดและจิตที่ว่านี่จะต้องทะลุไปถึงกระทั่งถึงเจตสิกคือเวทนาถ้าไม่รู้จักเวทนาคุณจะไม่รู้นิโรธจิตคุณจะไม่รู้เบขาฐานไม่รู้จักอทุกขมสุขและมันจะเป็นวิเวกมันจะเป็นวิราคะหรือมันจะนิโรธคุณจะไม่รู้ลักษณะเลยเมื่อไม่รู้ลักษณะเลยคุณอ่านหรือคุณปฏิบัติให้เกิดที่จิตไม่เป็นเกิดไม่เป็นคุณก็เป็นโลกุตระบุคคลไม่ได้อยู่เหนือโลกอยู่เหนือกรรมกิริยาอยู่เหนืออาชีพอยู่เหนือผัสสะอยู่เหนือองค์ประชุมที่เป็นกายโยที่เป็นเหตุปัจจัยทุกอย่างแต่คุณก็ว่างจิตนิโรธจิตสุญญตาจิตวิมุตติอยู่คุณจะไม่อยู่ในสภาพนั้นได้เลยจะอยู่ไม่ได้เลยถ้าคุณไม่มีญาณรู้จริงและก็ไม่มีความสามารถละลดกิเลสได้จริงวิเวกไม่ถึงนิโรธไม่ถึงไม่ถึงและสละก็ไม่จริงสละก็ไม่จริงจะรู้การสละก็ไม่ใช่ว่าจะรู้ได้ตื่นๆนะรู้การสละแล้วก็จะต้องรู้การสละชนิดอ่านจิตออกไม่ใช่แค่กายกรรมสละจิตนี่จะต้องอ่านสนิทเลยว่าเราแม้ว่าเราไม่ต้องการวัตถุตอบแทนนะเราให้วัตถุไปแล้วเราก็สละไม่ต้องการอะไรตอบแทนนะไม่ต้องการวัตถุที่แลกเปลี่ยนตอบแทนแต่เราต้องการต้องจำได้นะว่าเราให้พอต่อไปในอนาคตแล้วเห็นเราจะต้องจำได้นะว่าเราเคยมีประโยชน์กับเขาเราเคยสละแล้วเราเคยบริจาคแล้วเราเคยทำทานถ้าอย่าไปคนนี้ก็บอกทีหลังต้องฉันเสริญฉันมั่งสิยกยอฉันมั่งสิเลยเอ่ยคำกล่าว อวดอ้างโชว์ให้ฉันมั่งสิถ้ามันยังหยาบยังอยากได้สรรเสริญนะถ้าคนหยาบกว่านั้นก็ฉันเสริญสรรเสริญเองทวงบุญทวงคุณขึ้นมาเองเลยไม่ได้ต้องการวัตถุตอบแทนนะนี่ยังก็ตอบแทนแค่อยากได้สรรเสริญเป็นภาวะตัณหาชนิดหนึ่งแล้วมันก็สั่งสมแล้วเราทำดีอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าเราเสียสละอันนี้เป็นต้นเสร็จแล้วไอ้ตัวอัตตามานะเนี่ยมันก็สั่งสมเราทำดีทำดีทำดีทำดีนะอัตตามันก็จะต้องมีภาวะตัณหาว่าข้ามีประสิทธิภาพข้าเป็นผู้มีบุญคุณข้ามีบุญคุณข้ามีประสิทธิภาพตอนหลังก็เลยหลงตัวถือดีว่าทุกคนต้องเชื่อฟังข้าทุกคนต้องทำตามที่ข้าต้องการข้าคิดข้าเห็นมันจะเอาดังใจนี่มันไม่มีวัตถุตอบแทนนะแต่มันจะเอาภาวะตัณหานี่ตอบแทนเมื่อสักวาระหนึ่งไม่สมใจมันก็ไม่เอาแล้วว่ากูไม่สมใจเจ็บปวดเดือดร้อนทุกข์ทรมานเนี่ยความอวิชชาหรือความโง่มันทำให้ตนเองทุกข์และทำให้ตนเองแพ้ภัยตัวทำให้ตนเองไม่รู้อัตตาไม่รู้ภาวะตัณหาพวกนี้ได้อย่างนี้เป็นต้นเสร็จแล้วก็ประสานไม่ได้วางไม่ได้รวมไม่ได้เพราะถ้าเราลดภาวะตัณหาพวกนี้ได้ในอโศกเรานี่นะโอ้โหจะรวมประนีประนอมจะยังไงพวกเราก็คนนั้นอย่างนี้คนนี้อย่างนั้นเขาเข้าใจกันคนนี้เสียสละคนนี้คนนี้ลดได้อีกเสียสละได้อีกคนนี้ลดไม่ได้เขาก็ต้องเอาตามใจเขาอยู่บ้างแหละก็เขาอะบางทีเขาลดได้แล้วโดยซ้ำไปเขาปล่อยโดยซ้ำไปแต่กูจะเอาตามใจกูไม่ได้ดังใจกูเลยเขาที่จริงเขาถูกโดยซ้ำไปตัวเองผิดหนักเข้าตัวเองก็แพ้ภัยตัวอัตตามานะทำให้เราต้องร้อนจับรวมกับมันไม่ได้แล้วต้องแจกต้องแตกอันนี้พวกเราก็ยังอัตมาก็ยังสอนพยายามแนะนำให้อ่านให้รู้แล้วก็พยายามปรับพยายามแก้ไขนี่เป็นแนวลึกแนวลึกเพราะบางคนนี่อยู่มันนานนะใช้เวลาอยู่ที่นี่มันนานเสร็จแล้วก็พวกนี้นะมันไม่รู้มันอ่านไม่ออกแล้วมันก็มีฤทธิ์เดชได้จริงนะฤทธิ์เดชได้จริงแล้วก็ไม่บอกไม่กล่าวใครอัตตาเนี่ยมันถือดีมานะมันใหญ่จะบอกคนนั้นคนนี้ไม่บอกกลุ้มอยู่เองอ่ะถ้าขยายคนนั้นคนนี้คนนั้นคนนี้ช่วยได้ก็พอทำเนาถ้าขยายคนที่ช่วยไม่ได้ก็อั้นตู้ก็อึดอัดระเบิดแล้วก็ทำอะไรแต่อะไรที่มันไม่ลงตัวศาสนาพุทธสอนให้คนรวมกันอยู่ได้โดยมีปัญญารู้สังคมมีปริสันยุตตามีการเข้าใจหมู่กลุ่มบริษัทมีญาณถึงกระดาษปุคละปรโรปรัญญุตารู้แต่ละบุคคลแต่ละบุคคลแต่ละบุคคลว่าคนนี้เป็นอย่างนี้อันนี้อย่างนี้เงี้ยเขาไม่ต่ำกว่ามาตรฐานแล้วเขาก็อยู่ไปฝึกตนไปเขาไม่ค่อยดีขึ้นแต่เขาก็ไม่ต่ำกว่ามาตรฐานก็อ้าวเขานี้หรือเขาดีขึ้นนะเขาแย่ลงกว่าเก่าบ้างจะมีปัญญาญาณที่ดูลึกซึ้งขึ้นว่าเขาแก่เขาแย่กว่าเก่าบ้างหรือว่าเขาเท่าเก่าหรือว่าเขาดีกว่าเก่านะมันจะมียานที่อ่านชัดเจนจริงแต่คนไม่มียานอัตตามานะมันพลาพลามัวมัวมันจะทำให้อ่านเขาไม่ค่อยออกเรายิ่งเพ่งโทษยิ่งอะไรแต่ไรเนี่ยมันจะวัดค่าของผู้อื่นเขาไม่ค่อยออกว่าเขาเจริญขึ้นหรือว่าเขาต่ำลงดีไม่ดีไม่เข้าใจก็ผิดว่าต่ำลงด้วยซ้ำทั้งนั้นที่เขาเจริญขึ้นในค่ารวมเขาเจริญขึ้นนะแต่ในบางแง่บางประเด็นบางพฤติกรรมหรือบางจริตนิสัยเขายังแก้ไม่ได้ก็จริงแต่ค่าเฉลี่ยถัวแล้วเขาเจริญขึ้นอย่างนี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายได้เป็นเรื่องที่ยากจริงนะอาตมาก็แม่พยายามอยู่ในกับพวกเราเนี่ยนะพยายามแก้ไขพยายามที่จะปรับปรุงพยายามจะช่วยเหลือกันไปแต่ก็ทำให้อาตมาเก่งนะเพราะโจทย์พวกนี้เนี่ยหนักยากต้องใช้วรยุทธ์ระดับสูงสุดของจอมยุทธพยายามปรับสอนแนะนำกันไปก็เก่งขึ้นถ้าจะมาเก่งจริงแล้วก็ทำให้พวกเราได้ดีขึ้นได้จริง แล้วก็เห็นการเจริญของพวกเราอยู่อาตมายังไม่เห็นว่าค่าเฉลี่ยแล้วก็ผิดหรือเสียไปไม่ยังเจริญยังเป็นไปได้ที่ดีอยู่นะที่อาตมาพูดไปนี้อธิบายไปนี้หลายคนอาจจะฟังยากตามสภาวะที่ละเอียดลึกซึ้งนี้ยังไม่ได้ยิ่งใครไม่มีสภาวะประเด็นอย่างที่อาตมากล่าวนี้ในตัวก็คงจะยิ่งยากที่จะเข้าใจแต่ถ้าใครมีสภาวะของตัวเองมีเหตุการณ์มีประสบการณ์ของตัวเองก็อาจจะเข้าใจได้ดีขึ้นกว่าเพราะมันละเอียดมันลึกมากในเรื่องของภวตัณหามันสัมพันธ์ไปถึงวิภวตัณหาในเรื่องกามถอยลงไปบ้างถ้ายังกามก็ไม่หมดด้วยนะโอ้มันจะมาทำปฏิกิริยาทำให้ยิ่งยากยิ่งหยาบเพราะจะเข้าใจภวตัณหาเข้าใจวิภวตัณหายิ่งได้ยากขึ้นถ้ากามของตัวเองก็ยังมีฤทธิ์มีแรงบนเปอยู่โนเนียอะไรอยู่มันจะไม่สะอาดเพราะถ้ากามลดน้อยลงน้อยลงน้อยลงว่าเพราะว่าตัณหาวิภาวะตัณหาก็จะเข้าใจดีขึ้นก็จะจัดการได้ดีขึ้นเพราะต้องลดให้สอดคล้องจนสุดท้ายยิ่งกับกามหมดเลยนะเพราะว่าตัณหากับวิภาวะตัณหายิ่งง่ายขึ้นยิ่งเพราะว่าตัณหาน้อยลงน้อยลงวิภาวะตัณหาที่จะเป็นตัวที่จะละเอียดละออสูงส่งขึ้นไปอีกจนสุดท้ายมันก็จะเจริญขึ้นไปนะพระนาคามีนกามตัณหาเบาบางเหลือแค่รูปราคะตัวมานะกับอุทจักก็เรียนรู้แก่นั้นหนักแต่ก็ประมาทหรือไม่ลดไม่ได้ประมาทหรือไม่ลดไม่ได้รูปราคะต้องจะประมาทเอาให้มันอ่อนจางเอาหมดเลยถ้าหมดจริงแล้วก็ยิ่งจะดีนะเราจะเห็นสภาพอัตตาและมานะได้ชัดขึ้นได้ดีขึ้นได้ใสขึ้นความเจริญที่จะไปสู่จุดหมายปลายทางก็ได้ไวขึ้นนะแม้แต่ในวิภวตัณหาเองก็จะต้องมาซักซ้อมมาเรียนรู้อย่าให้เกิดอัตตามานะวิภวตัณหานี่แหละคือเพื่อผู้อื่นนี่แหละและบริสุทธิ์ด้วยนะแม้แต่ไม่มีกามไม่เหลือแม้แต่รูปราคะอรูปราคะเพื่อผู้อื่นเนี่ยมันยังมีภาวะซับซ้อนในการติดตัวตนติดมานะอยู่ไม่ใช่เบาเพราะงั้นเราจะต้องศึกษาสภาวะพวกนี้เราจะจัดแจงอย่างไรจะปรับพฤติกรรมอย่างไรมันถึงจะดูไม่อ่านทั้งที่ใจเราบริสุทธิ์เนี่ยพฤติกรรมเนี่ยกายวาจาเนี่ยมันยังดูสอรู้สึกว่าเหมือนกับมีมานะมีอัตตาพฤติกรรมนะดูด้วยตาดูด้วยพฤติกรรมเนี่ยเหมือนกับคนนี้มีมานะมีอัตตาแต่ไม่หรอกใจบริสุทธิ์ใจไม่มีมานะอัตตาเนี่ยเราจะทำอย่างไรให้พอเหมาะพอดีในการแสดงออกขณะนี้กับกลุ่มปฏิสัมยุตตามีการประมาณกลุ่มบริษัทขณะนี้เนี่ยพูดกับกลุ่มหมู่คนพวกนี้เราจะพูดได้หนักแค่ไหนหยาบแค่ไหนเขาจะเข้าใจหรือเพ่งโทษผิดไหมประมาณออกไปให้เหมาะสมไม่ง่ายถ้ากลุ่มอย่างนี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่เข้าใจไม่ค่อยได้เลยเนี่ยยังไปแสดงหยาบแสดงแล้วเสร็จเลยเพราะจะต้องบางทีนี่ต้องแหมไม่ได้ไปแผลมออกไปทางวาจาไปแผลมออกทางกายเนี่ยที่เขาเข้าใจหรือเขาไม่ไว้ใจเขาไม่ศรัทธาเขาไม่เชื่อมั่นอะไรนะบอกเฮ้ยมันยังมีความโลภมันยังมีความโกรธเขาจะตีความมันเลยทั้งที่เราไม่มีความโลภความโกรธแต่เราต้องสังขารตัวเราต้องปรุงนะทั้งสุ่มเสียงลีลาท่าทีพูดซื่ออะไรอย่างนี้เป็นต้นหรือกายกรรมวจีกรรมที่ต้องแสดงออกต้องปฏิบัติต้องประพฤติต้องทำอะไรเพราะบางทีนี่ยกตัวอย่างง่ายๆกายกรรมเนี่ยอาตมาไปในที่บางที่นี่นะอาตมาจะทำตัวเหมือนกับอย่างที่อยู่ปฐมโสมหรืออยู่ที่นี่บางทีก็เก็บดะเศษขยะเศษนั่นเศษนี่ไม่ได้เราต้องแอคท่านะเก็บขยะแบกก็นั่งเก้าอี้ทำนู่นทำนี่ต่อหน้าคนพวกนั้นไม่ได้เขาหมดนับถือเลยเนี่ยสัญญาของเขากำหนดอย่างนั้นคนกลุ่มนั้นเขาต้องถือสายกันไม่ได้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านเลยตรัสว่าแม้แต่รูปที่นั่งเนี่ยพระเนี่ยจะเทศน์เนี่ยจะต้องนั่งที่สูงกว่าจะเทศน์เนี่ยต้องนั่งที่สูงกว่าอย่าให้เป็นนั่งที่เสมอกันปรับอาบัติแม้แต่พระเป็นวินัยไปเลยผู้ที่นั่งอยู่ที่ต่ำเทศในผู้ที่สูงฟังอาบัติเทศในผู้ฟังหรือผู้ที่จะโปรดเขานี่ในที่สูงกว่าอาบัติไม่ได้ต้องให้ผู้เทศ นั่งสูงกว่าผู้ที่จะเทศน์ให้เขาฟังให้มีลดหลั่นให้มีชั้นตอนว่าผู้นี้หมายถึงสูงผู้นี้หมายถึงผู้รับหมายถึงผู้ต่ำมีรูปวัตถุหรือรูปทางนะรูปธรรมขนาดนี้อย่างนี้เป็นต้นมีความหมายอะไรมันมีความหมายทำไมถึงขั้นพระต้องแม้แค่นี้ก็ปรับอาบัติด้วยเหรอติดยศศักดินานี่แบบเนี้ยแหมทำไมประเทศก็เทศสิจะต้องนั่งที่สูงกว่าผู้ฟังทำไมอะไรนี่เป็นต้นนะเรื่องซ้อนลึกกว่านั้นในเทศนี่นะผู้เทศยืนเทศให้ผู้ฟังนั่งฟังอาบัติอีกนี่ซ้อนลึกทำไมถึงขนาดนั้นเชียวโอ้โหมันละละเลียดแต่ความจริงๆการนั่งน่ะสุภาพกว่าการยืนเพราะฉะนั้นผู้นั่งคือผู้สุภาพผู้สูงผู้ยืนคือผู้ไม่สุภาพเพราะฉะนั้นไม่ควรทำตัวเราเองเป็นผู้เทศเราเป็นผู้สูงเราก็ควรจะต้องนั่งเพราะฉะนั้นผู้นั่งนี่เทศในผู้ยืนฟังเนี่ยมามองในแง่โลกๆเหมือนกับไม่สุภาพผู้เทศเนี่ยยืนเทศในผู้ยืนฟังมันสับความจริงก็จริงซ้อนเข้าไปอีกเพราะผู้ที่ยืนฟังผู้ที่เทศนี่นะยิ่งไม่สุภาพใหญ่เพราะต้องนั่งฟังแต่แม้ผู้เทศนี่จะไปยืนเทศในผู้นั่งฟังนี่ที่จริงก็ถูกลักษณะผู้ใหญ่ก็ยืนได้ผู้น้อยก็ต้องนั่งรับอ่ะสอดคล้องเลยนะแต่ซ้อนลึกอีกว่าการยืนเทศก็ไม่สุภาพเพราะนั่งสุภาพกว่าเพราะฉะนั้นผู้นั่งรับฟังนี่เขายังสุภาพกว่าและคุณเป็นผู้เทศแท้ๆทำไมคุณยืนเห็นไหมซ้อนลึกเฮ้ในยาพวกนี้นี่ยังมีอีกมากในยาสภาพพวกนี้มันกลับไปกลับมาซ้อนไปซ้อนมาอีกมากเราต้องศึกษาดีๆเราถึงจะเข้าใจพวกนี้นะไม่งั้นเราจะไปตูบทบัญญัติวินัยโน่นนี่กลับไปกลับมาที่คุณเข้าใจยังไม่ได้ไม่ได้อย่าเพิ่งไปตูนะสภาพที่ง่ายๆอันนี้ง่ายนะแต่มาว่าง่ายเช่นพระเวสสันดรชาดกเนี่ยแค่ว่าพระเวสสันดรที่ทานลูกทานเมียเนี่ยเอ้ยมันลึกซึ้งมันลึกซึ้งโดยสัจจะถ้าคนที่สละจริงแล้วเนี่ยเขาก็จะเป็นคนที่มีคุณธรรมเมื่อมีคุณธรรมเรื่องอะไรจะไป สละเมียสละลูกไปเขามีคุณธรรมก็ต้องดูแลก็ต้องช่วยเหลือเกื้อกูลจะปล่อยให้ไปรับทุกข์ให้ชูชกเขี้ยนต่อหน้าต่อตาเอ้ยอย่างนี้ได้ไงโดยสามัญก็ต้องบอกว่าอย่างนี้ไม่ถูกก็แบบนี้ให้ลูกไปเป็นทุกข์นี่นั่นก็ไปหลงโพธิญาณโพธิญาณมันยิ่งใหญ่อะไรกันเชียวแน่ไอ้แค่นี้ยังทำทารุณโหดร้ายใจดำต่อลูกต่อเมียได้ไม่มีโพธิญาณอะไรเขาก็คิดไปโน่นเลยจริงๆลึกๆแล้วคุณธรรมรู้ถ้าจะรักก็ต้องรักยิ่งกว่าคุณถ้าคนที่จะรักห่วงด้วยว่ารู้หน้าที่ว่าลูกเมียจะต้องดูแลก็ต้องยิ่งกว่าคุณถ้าจะเจ็บปวดก็ต้องเจ็บปวดกว่าคุณว่าเขาตีลูกตอนหน้าเนี่ยจะเจ็บปวดต้องเจ็บปวดยิ่งกว่าคุณยิ่งกว่าคนที่มีฐานต่ำกว่าใช่ไหมแต่เนี่ยท่านแสดงว่าท่านต้องเชื่อเนื้อเฉือนใจของท่านเพื่อที่จะให้เขานั้นนี่สละได้ไหมในสิ่งสุดยอดหัวใจเจ้านะลูกก็แสนดีเมียก็แสนดีนี่มันหัวใจเจ้านะมันซ้อนอาตมาเคยพูดดีนะนี่อาตมาไม่ต้องไปมีเมียถ้ามีเมียแล้วถึงจะยังไงวางใจยังไงก็มันก็ต้องยอมไปทำยังไงล่ะจะพลาดมาแล้วเมียก็ภูมิไม่ถึงด้วยแล้วก็ต้องแปะอย่างนี้โอ้โหเราจะทำยังไงไปได้แค่ไหนก็เหมือนกับไอ้ลูกตุ่มทวงเหมือนกันนะแล้วยังไปมีลูกมาด้วยแล้วเซตอีด่างและอีงวดนี้จะไปทำยังไงมันบุญนะนี่ที่มันไปเป็นลูกไม่มีลูกไม่มีเมียไม่มีเมียมีลูกมาก่อนแล้วมันก็รอดตัวมาอาตมาเห็นว่าเป็นบุญเพราะอาตมาไม่เจตนาเลยนะที่จะไม่ไปมีลูกมีเมียหลงโลกเขาครอบงำว่าเราจะต้องพยายามจีบได้อย่างที่ว่าเนี่ยโอ้โหผูกพันจนก็ต้องจีจีจ้าจ๋าจนก็ต้องจะต้องแต่งงานกันก็แหมขนาดนั้นนะแต่มันหลุดมาปลุกปากเหยื่อปากกามาได้ยังไงไม่รู้เลยนะไม่มีเจตนานะไปกับเจตนากับโลกเลยซ้ำไปแต่พอปฏิบัติทำพอโน่นพอนี่มันก็บุญก็มันก็จัดวางจัดนี่แหละคืออาจินไตยที่เราบอกไม่ได้แล้วมันหลุดมาได้ยังไงเหมือนสะดอกใช้คาถาสะดอกกลอนแป๊กแป๊กออกมาไม่เห็นมีอะไรเขาก็ไปของเขาเราก็มาของเรามันก็ไปกันได้ก็ไม่ติดไม่ยึดอะไรกันทั้งที่เขาบอกว่าโอ้ยอย่างนี้เขาก็ขายหน้าสิเขาก็อายสิทำเขาแบบนี้ปล่อยเขาอย่างนี้เข ขาชั่วอะไรเลวอะไรหรือถึงหนีมาอะไรต่างๆนานาแต่เขาก็เข้าใจความจริงเขาก็ไม่เจ็บไม่ปวดใครจะว่าเขาบ้างเขาก็ไม่ว่าอะไรนั่นนะเขาคนเขาเข้าใจความจริงได้ว่าอ้าวเรามาดีเขาก็รู้สึกของเขาไปบ้างเจ็บปวดไปบ้างในฐานะเขายึดถืออะไรเขาก็ไปอะไรอย่างนี้เป็นต้นมันก็ไม่มีปัญหาแล้วมันก็จัดสรรของมันมาตามสภาวะอจินไตยที่มันมาไงไปไงเว้ยถ้าจะให้มาทำอีกทีนี่ทำไม่ถูกอ่ะทำยังไงจริงๆนะอาตมายังทำไม่ถูกนะจะให้ว่ายังไงล่ะไปแหมทำไก่แจ้ไปเทเลป้อไปผูกพันกับเขาจะงนอย่างนี้จนกระทั่งอะไรต่ออะไรอย่างนี้แล้วหลุดออกมายังไงอ่ะแล้วเขาเองก็ไม่ได้หมายเขาว่าเป็นผู้ที่ยินดีได้เต็มใจมาทางนี้ได้เขาก็มาไม่ได้นอกนั้นไม่เห็นมาได้อย่างแฟนอาตมาไม่เห็นมาได้ก็ไปแต่งงานกับคนอื่นไปหมดแล้วมาได้ที่ไหนถ้ามาได้เดียวกันงี้คนก็เข้าใจว่าอย่างนี้มีภูมิมีปัญญาพอคันพออันนี้ได้วางได้มันก็ไม่มีปัญหาแต่นี่ไม่นี่เขามีภูมิปัญญามีภูมิปัญญาเท่านั้นแล้วอภัยอาตมาได้ยังไงอะไรเงี้ยอภัยได้ยังไงแล้วเขาวางได้ยังไงมันก็น่าข้องใจอยู่แต่มันก็เป็นไปของมันตามสัดส่วนเรื่องอจินไตยในความเป็นไปได้นี่แหละเป็นเรื่องที่คนก็เข้าใจไม่ได้จนกระทั่งถึงศาสดาหลายศาสดารู้ความละเอียดนี้ไม่ได้มอบให้ว่าเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าเขาอธิบายไม่ได้เขาโยนให้มันเลยเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าแต่ความจริงแล้วเป็นเพราะวิบากกรรมของเราภาวะที่ลำบากแต่อกุศลวิบากก็มีอยู่เหมือนกันพระเจ้าก็ช่วยไม่ได้อกุศลวิบากนั้นเรามันมีอกุศลวิบากมันก็ต้องทำให้เราขัดข้องลำบากแม้พระพุทธเจ้าก็ยังมีอกุศลวิบากซึ่งพระเจ้าช่วยไม่ได้เหมือนกันใช่ไหมก็ต้องได้รับถูกต่อว่าถูกนางจินจมามิกาหาเรื่องถูกรอบทำร้ายถูกด้นถูกนี่ตามประสาของท่านเท่าที่ท่านมีอกุศลวิบากที่ยังทำให้ท่านต้องได้รับอยู่แม้พระโมคคัลลาอกุศลวิบากถึงขนาดจะต้องมาถูกฆ่าทำร้ายร่างกายเจ็บปวดต้องถึงตายมันก็เป็นอกุศลวิบากไม่ใช่พระเจ้าเพราะประสงค์ของพระเจ้าไม่ใช่หรอกอันนั้นแหละที่เขาคำนวณไม่ได้ซึ่งพระโมคคัลลายอมเข้าใจอกุศลวิบากของเราเองจริงแล้วยิ่งระลึกชาติได้ก็ยิ่งรู้เลยอ๋อเพราะเหตุนี้เพราะเหตุนี้เพราะเหตุนี้เพราะเหตุนี้หรือกุศลก็ตามกุศลถึงอย่างนี้กุศลนี่เราจะรู้ได้ยากกว่าอกุศลเนี่ยเราจะรู้ได้ง่ายเราจะรู้ต้นเหตุของอกุศลได้ง่ายกว่าปฏิบัติธรรมเนี่ยมันจะไปรู้อกุศลเพราะมันทุกข์เนี่ยมันก็เลยต้องหาเรื่องหามันอะไรกันว่ามันอะไรกันว่ามันเราจะค้นหาเหตุมันมากกว่าถ้ากุศลเราจะไม่ค่อยค้นหาเหตุมันเท่าไหร่มันไม่ทุกข์มันก็แล้วไปเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่ค่อยรู้ต้นเหตุของกุศลเท่าไหร่แต่ไม่เป็นไรกุศลแล้วก็แล้วไปเถอะก็สบายแล้วอ่ะแล้วไปเถอะมันเป็นยังไงไม่รู้เป็นไงก็มันเป็นปัญหาสบายแต่ถ้าอกุศลเป็นไงไม่รู้ว่าแหมมันจริงๆนะมันอะไรไม่รู้นะมันต้องอยากให้เราค้นคว้าหาเพราะฉะนั้นเราจะรู้ต้นเหตุที่เป็นอกุศลง่ายง่ายกว่าแล้วเราจะภาคเพียรรู้เพราะฉะนั้นเมื่อเราระลึกถึงต้นเหตุหรือนึกระลึกถึงอดีตหรือระลึกถึงภาวะที่ผ่านมาได้เราจะระลึกถึงสภาพที่ไม่ดีไม่งามได้มากกว่าดีงามเพราะฉะนั้นการระลึกชาตินี่จะระลึกชาติได้สิ่งที่ไม่ดีไม่งาม สิ่งที่เป็นทุกข์เป็นทุกข์มันจะตรึงใจมากกว่าเป็นสุขโดยสัจจะนะโดยปรมัตถ์แต่โดยโลกียะจะระลึกถึงสุขอดีตมากกว่าทุกข์อดีตเพราะคนไม่อยากจะมีทุกข์ถ้าระลึกถึงอดีตที่เป็นทุกข์มันไม่สบายนี่โดยสามัญปุถุชนที่ไม่เข้าใจก็จะไม่พยายามระลึกถึงทุกอดีตพยายามทิ้งด้วยซ้ำไปแต่สุขจะพยายามระลึกถึงวนเวียนสุขอันนี้เมื่อนั้นเมื่อนี้เสมอใช่ไหมโลกียสุขด้วยซ้ำเขาจะระลึกถึงบ่อยเพราะฉะนั้นปุถุชนหรือผู้ที่ไม่เป็นพระอริยะที่ระลึกชาติได้จริงนี่นะจะระลึกชาติผิดมากเพราะอุปทานจะเยอะแล้วก็จะระลึกถึงสุขที่ปั้นเองเยอะมันจะไม่ค่อยเจอชัดจะปุถุชนหรือพวกที่ไม่เข้าทางโลกุตระเนี่ยไประลึกชาติยังไงก็ไม่เป็นโลกไม่สัจจะได้แก่จะปลอมแปลงระลึกถึงในแง่เชิงสุขมากตัวตนที่เป็นสุขปางที่เป็นสุข ปางที่เป็นทุกข์จะระลึกได้น้อยแต่ถ้ามาปรมัตถ์แล้วจะปางที่ระลึกถึงทุกข์นี่ได้มากปางที่ระลึกถึงทุกข์หรือเรื่องอกุศลจะระลึกได้มากเพราะฉะนั้นการระลึกชาติของทางศาสนาพุทธนี่จึงจะระลึกเห็นทุกข์เห็นเหตุแห่งทุกข์ได้มากขึ้นสุขโลกีเหตุแห่งสุขโลกีเหตุแห่งทุกข์โลกีมันยังไม่ก็ระลึกหรอกแล้วมันก็ไม่มีผลอะไรดีกับเรามันของลวงที่จริงเป็นของลวงด้วยซ้ำแล้วหลงไหลละเลิกระเริงไปเสียเวลาเพราะถ้าเพราะว่าแม้ปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้ามาแล้วนะแม้แต่บุพเพนิวาสานุสติญาณก็จะมีประโยชน์อย่างนี้มันจะเข้าหาอริยสัจอย่างนี้มันจะระลึกถึงทุกเหตุแห่งทุกได้จริงได้ชัดกว่าเพราะฉะนั้นถ้าเราไปคิดถึงละเริงแทนที่อยู่ว่างๆเพลอๆแล้วก็ไประลึกถึงสุขยิ่งเป็นสุขโลกีย์ระลึกรีบสลัดทิ้งอย่าไปเสียเวลาแต่ถ้าไปนึกถึงวูปสมโมสุขบ้างก็ให้มีกำลังก็เอาเถอะบ้างไม่เป็นไรทีนี้ถ้าระลึกถึงทุกมันอยู่ๆเผลอๆมันก็ระลึกถึงทุกที่มันอาฆาตมาร้ายหยุดถ้าระลึกถึงทุกว่าโอ้เราปฏิบัติธรรมด้วยว่าเราปฏิบัติอย่างนี้นะต่อสู้งี้เราก็ได้เจริญงี้ระลึกได้ระลึกเถอะหรือจะระลึกเหตุแห่งทุกข์อีกทุกข์ที่แท้จริงเมื่อมีปัญญาญาณที่แท้จริงมันจะนำพาไปหาสภาพทุกข์เมื่อนั้นเมื่อนี้แล้วความรู้ของเราจะนำพาไปหาเหตุว่าเพราะกิเลสอย่างนั้นเพราะกิเลสงี้เพราะเหตุการณ์อย่างนี้เพราะเราไม่ดีตรงนั้นตรงนี้เหตุจริงๆที่ว่ากิเลสก็คือตัวไม่ดีทั้งนั้นเพราะถ้าเราพยายามค้นคว้าไปถึงเหตุจริงๆแล้วก็จะเจออกุศลเหตุหรือตัวกิเลสหรือตัวทุจริตทั้งนั้นแล้วเราก็จะเมื่อเราแน่ใจชัดเจนด้วยญาณปัญญาอ่อนตัวนี้อกุศลเหตุหรือตัวทุจริตหรือตัวกิเลสเราก็จะหาวิธีทำลายมันฆ่ามันซึ่งเราเมื่อได้ซักซ้อมได้เรียนรู้วิธีมาแล้วเราก็จะเอามาทำเลยพอมีการสังวรมีการตั้งสติสัพพัญญะปฏิบัติเมื่อใดมันก็จะทำงานฆ่ากิเลสไปเรื่อยๆยิ่งเจริญมากยิ่งสูงมากสิ่งเหล่านี้ก็ยิ่งซับซ้อนก็ไปสู่สภาพที่ถูกต้องและเข้าที่เข้าทางอย่างที่ว่านี่มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นก็จะจบได้ง่ายเมื่อยิ่งรู้ทิศทางนะนี่เป็นลักษณะที่ลึกซึ้งซับซ้อนของศาสนาพระพุทธเจ้านะซึ่งยากขอยืนยันว่ายากแต่ยากก็ต้องทำคนเกิดมาแล้วไม่มีทางอะไรอื่นหรอกถ้าคุณปฏิบัติธรรมของพระเจ้าแล้วได้หลักประกันได้การลดละจริงๆคุณจะอยู่กับโลกเขาอีกคุณจะเสียสละสร้างสรรค์อยู่อีกอยู่ซิคุณจะอยู่นานเท่าไหร่ก็ได้คุณจะชะลอนะจะชะลอความเป็นได้โสดาบันตอนนั้นคุณจะชะลอโสดาไปอีกล้านแสนโกรธชาติยังไม่ยอมจบง่ายๆคุณก็ทำให้ชีวิตคนทุนคุณทนทุกข์ได้แต่ตมาเห็นว่ามันเป็นการชะลอเนื่องช้าเพราะทำให้มันเป็นสกิทาทำให้เป็นอนาคามีเป็นอรหันต์เพราะแม้เป็นอรหันต์แล้วคุณจะชะลออยู่อีกหมื่นแสนชาติก็ได้นี่ทำไมล่ะคุณมีประสิทธิภาพสูงเพื่อที่จะอยู่ไม่ดีกว่ามีประสิทธิภาพต่ำเพื่ออยู่เหรอมันทุกข์มากกว่ากันน่ะแก้ปัญหาวิบากของตัวเองก็ไม่ค่อยได้ถ้าบอกว่าเรามีประสิทธิภาพสูงเป็นอรหัตผลคุณจะแก้ปัญหาวิบากของคุณก็ได้เมื่อไรก็ได้สบายแล้วก็ช่วยคนก็ได้แล้วเราก็ไม่ยุ่งยากอะไรถ้าคุณรักที่จะลื้อขนสัตว์อยู่อีกจะอยู่ไปอีกเท่าไหร่นิมนต์จริงๆก็จะมาส่งเสริมเลยนะหาคนอยู่ทนยากอ่ะพระโพธิสัตว์รุ่นอาตมาว่าอะไรเนี่ยพอแล้วไม่ไหวแล้วไปเพื่อนไปเถอะเราบายบายแล้วไม่เอาเขามีสิทธิ์จะปรินิพพานเขาก็ปรินิพพานไปแล้วทิ้งอาตมาลุยมาอยู่นี่อาตมาก็ยังตั้งใจหมักมั่นนั่นแน่มันคงไปอยู่เนี่ยเพราะนั้นเขามีสิทธิ์ปรินิพพานเขาบอกไม่เอาไม่ไหวอะเมื่อยยังไม่ต้องถึงโพธิสัตว์ล้อก็ขี้หมูขี้หมาพวกเราในบางคนก็บอกโอ้โหจะไม่สู้แล้วนะนี่ก็ได้ยินท่านวสวัตติโกวันหนักแน่นว่าจะเอาแม้อาจารย์โพธิญาณพุทธภูมิยังไม่รู้เลยว่าจะยังไงก็เอาดูจะเหนียวจะแน่นแค่ไหนเราเอาเลยจริงๆนะถ้าคุณเข้าใจทุกข์เห็นทุกข์แล้วมันจะรู้ว่าอะไรกันนักกันหนาว่าคนมันยากจริงๆเว้ยคนที่ทำให้ตัวเองได้แล้วช่วยผู้อื่นเนี่ยมันก็ถ้าไม่มีน้ำใจจริงๆเลยนะมันก็ ็เราทำไม่ได้เอาอะไรจะไปเอาอะไรจะไปทำไปเพื่ออะไรก็มีสิทธิ์จะว่างแล้วมีสิทธิ์จะบายๆศูนย์เลิกแล้วไม่จะอยู่เพื่อเอาอะไรอีกอ่ะชาตินี้ก็ทนได้ก็พอแล้วมันยังไม่ตายก็ไม่ขาดตัวตายเท่านั้นแหละจบแล้วก็ไปสบายมีสิทธิ์ปรินิพานไอ้อย่างเงี้ยซะเยอะเพราะฉะนั้นพวกที่จะมาตั้งโพธิสัตว์ตบภูมิจริงๆเนี่ยมันมีไม่มากนักหรอกขนาดมากแล้วก็บอกแล้วว่ารีทายไปเรื่อยๆมันก็คัดเลือกเข้าไปเรื่อยๆกันน้อยลงน้อยลงเรื่อยๆมันเป็นสัจจะของมันอย่างนั้นนะมันธรรมชาติของมันอย่างนั้นนะนี่ก็เราอาจินตายบางอย่างบางอันให้ฟังคุณฟังได้ก็ฟังฟังไม่ได้ก็ฟังพอพูดแล้วเข้าใจได้บ้างก็เข้าใจไปเข้าใจไม่ได้ก็ฟังไปดูบ้างดูไว้ใช่ว่าใส่บาแบกหามนะในสังสารวัฏนี้ก็จะมีสิ่งที่วนเวียนอยู่อย่างนี้ไปหมดโลกจะแตกอีกกี่ลูกจักรวาลนี้มหาเอกภพนี้ก็ยังจะไปอยู่อีกไม่มีที่สิ้นสุดจะเรียกว่านิรันดร์ก็ได้ไปอีกและที่ต้นพระพุทธเจ้าก็ไม่รู้ที่ต้นของมหาจักรวาลนี้ไม่รู้ที่ต้นของชีวะแต่พระพุทธเจ้าค้นพบที่จบของชีวะอันนี้วิเศษสุดยืนยันได้แล้วว่าดับโลกของเราได้แต่โลกอันอื่นไม่เกี่ยวช่วยเขาให้เขารู้ให้เขาไปดับโลกของเขาให้ได้ก็เชิญจบของเขาได้ใครจบของเขากับคนนั้นส่วนไอ้ที่มันไม่รู้มันมีอะไรเป็นสังสารวัฏในมหาเอกภพนี้มันจะไปที่สุดที่ไหนไม่รู้มันก็คงจะนิรันดร์นั่นแหละก็นิรันดร์ก็นิรันดร์ไปสินิรันดร์ก็นิรันดร์ไปแต่มันมีตัวจบมันมีตัวสุดสิ้นมันมีตัวสมบูรณ์ได้ที่ต้นชาวไปถึงก็ไม่ถึงบอกแล้วพุทธเจ้าระลึกชาติได้มากไม่รู้ตั้งกี่แสนกี่โกฏกี่กับตั้งกี่กับท่านระลึกไปแล้วไม่รู้ที่ต้นไม่รู้ก็ไม่รู้กันเพราะมันไม่แปลกอะไรนี่แต่รู้จับตัวสำคัญได้ถืออวิชชาได้แล้วรู้อวิชชาได้แล้วทำลายอวิชชาเป็นแล้วก็จบกันมันไม่รู้ก็ฉังมันแล้วไอ้ตัวนั้นทิ้งไปได้เลยพระพุทธเจ้าก็วางพระอรหันต์ก็ย่อมต้องวางเหมือนกันนั่นแหละจะไปรู้อะไรได้รู้ได้ไม่เท่าพระพุทธเจ้าก็ต้องวางก็ไม่จำเป็นแต่เราตัวจบที่ชัดเจนแล้วตัวจบที่จริงแล้วโอเคจะใช้ตัวจบอยากจะปรินิพพานเมื่อไหร่ปรินิพพานไม่อยากจะปรินิพพานก็มาเลยมาเกิดจะเป็นโพธิสัตว์ที่อีกนานับเท่าไรเท่าไรนิมนต์เลยทีเดียวนะพูดไปพูดมาไม่ใช่แต่แค่สาวกภูมิวันนี้แถมถึงขนาดโพธิสัตวภูมิหรือพุทธภูมิไปตั้งเยอะตั้งแยะแล้วเอวังก็มีโดยประการฉะนี้ขณะนี้จะเห็นได้ว่าพวกเรานี่นะหน้าเก่าๆที่มั่นคงก็มั่นคงยิ่งขึ้นหน้าเก่าๆที่ยังไม่มั่นคงก็หลอกๆแหลกๆหลอกๆแหลกๆอยู่อย่างนั้นอ่ะกึ่งๆกลางๆกึ่งๆกลางๆไปไอ้จะออกข้างนอกก็ใช่ที่จะอยู่ที่นี่ก็ไม่ค่อยจะเต็มเต็งนักก็อยู่ไปนะแล้วก็มีทั้งที่หน้าเก่าๆไม่เอาแล้วจะขอออกไปข้างนอกจะไปทำอะไรอะไรข้างนอกอยู่ในนี้มันก็ไม่เห็นว่าไม่ดีกว่าจะต้องไปข้างนอกดีกว่าจะออกไปก็มีแต่ก็ไม่มากนักแต่รู้สึกว่าจะคนเก่านี่นะจะออกไปข้างนอกเนี่ยจะน้อยจะออกไปนอกนี่น้อยก็ยังเหลือแต่หลอกๆแหลกๆก็มั่นคงนั่นอยู่ในเนี้ยหลอกๆแหลกๆดูไปอย่างนั้นอย่างนั้นจะออกไปก็รู้อยู่ว่ามันก็ไม่ได้ความจะอยู่ที่นี่ก็ยังไม่ค่อยเข้มข้นหรือยังไม่ค่อยจะโปร่งใสยังไม่ค่อยสบายตัวยังไม่ค่อยมั่นใจยังไม่มีทิศทางหรือยังทำอะไรก็ไม่ค่อยรอเขารองเขารอยกระหมูกระฟูงแม้แต่ตัวเองจะอยู่ก็ตัวเองก็ยังทำตัวเองยังไม่ค่อยอะไรไปไหนบ้างแต่ก็จำนวนมากนะอาตมาก็แบ่งไม่ได้ว่าที่บั้นคงจริง กับลอกๆแรกๆนั้นมันเท่าไหร่เพราะว่าบางคนน่ะลอกๆแรกๆก็จริงอยู่แต่ก็ทำทีว่ามั่นคงส่วนผู้มั่นคงนั้นก็มั่นคงจริงซึ่งเราก็ผสมประเสริฐอยู่กับพวกลอกๆแรกๆแต่ทำเป็นมั่นคงบ้างก็มีส่วนลอกๆแรกๆที่ทำไม่มั่นคงลอกๆแรกๆที่ดูได้ก็ที่เห็นได้ชัดก็มีอยู่ก็อย่างนั้นแหละก็โดนอาตมาว่าอยู่เรื่อยก็ได้ต้องต่อหน้าต่อตาอาตมาจับไม่ค่อยได้นักหรอกแต่ต่อหน้าผู้อื่นก็คงจะจับกันได้เพราะว่าถ้าอาตมาอยู่หรือต่อหน้าต่อตาอาตมาก็ต้องทำทีเป็นว่ามั่นคงทำทีเป็นว่าดีอะไรอย่างนี้เป็นต้นก็เป็นธรรมชาติของกิเลสนะมันก็หาทางที่จะรักษาตัวรอดไปตามธรรมดาคนใหม่ก็รู้สึกว่าก็ตามเข้ามาเยอะตอนนี้นะมีคนใหม่เข้ามาและดูแปลกๆนะคนใหม่เข้ามารุ่นใหม่ๆดูท่าทีดีไม่รู้จะท่าดีจะทีเหลวหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ท่าทีดูใหม่ๆมาดูท่าทีดีจะเป็นเพราะว่านานวันเข้าความเข้าใจในเรื่องที่เราได้พยายามเผยแผ่มาแล้วในเรื่องธรรมะนี่แหละเราก็เผยแผ่มานานความเข้าใจก็คงจะเข้าใจได้ดีขึ้นหรือลึกได้พอเพราะว่านานเข้านานเข้าเนี่ยมันเป็นเครื่องพิสูจน์มีทั้งหลักฐานยืนยันมีทั้งความเข้าใจรายละเอียดต่างๆเราก็ได้สาธยายแจกแจงอะไรออกไปมากขึ้นมากขึ้นก็น่าจะดีขึ้นแล้วมันก็มีความดีขึ้นเพราะว่าก็มีหลายกลุ่มหลายหมู่หลายองค์กรข้างนอกที่เขารับเราได้ยินดีที่จะรับเรายินดีที่จะสัมพันธ์ยินดีจะเชื่อมโยงกับพวกเรามีแม้แต่หน่วยทางของราชการก็มีหลายหน่วยตอนนี้ที่เข้ามาสัมพันธ์เข้ามาเชื่อมโยงไม่ใช่เขาไม่รู้นะว่าอโศกคือใครเขารู้ว่าอโศกคือใครแต่เขาก็เข้ามาเชื่อมโยงดีเข้ามารับอะไรต่อไปนะและอโศกตอนนี้เนี่ยคำว่าอโศกนี่มันก็เป็นหนึ่งในประเทศไทยอยู่เหมือนกันคือมันกว้างขวางและมันก็แพร่หลายจะเรียกว่าดังในสำนวนภาษาสามัญชาวบ้านนี่นะได้คือดังพอสมควรอโศกตอนนี้มีชื่อมีเสียงพอสมควรแต่มีชื่อมีเสียงที่เขาเกรงๆมีเกลียดมีไม่รับนะต่อต้านก็มีไม่ใช่น้อยกลางๆนี่เยอะนะกลางเยอะกว่าเพื่อนคือก็ไม่รู้ไปชี้ว่าดีหรือว่าไม่ดีเขาก็เข้าใจไม่ได้นะเขาก็กลางๆอันนี้เยอะกว่าเพื่อนนะปฏิเสธต่อต้านนี่มีไม่มากหรอกถ้าคืนมีมากเราอยู่ไม่รอดหรอกถ้าคืนมีมากพวกเราไปไหนมาไหนก็ไม่รอดและทุกวันนี้พวกเราจะรู้ได้ว่าเราไปอย่างชาวอโศกนี่แหละมีรูปอโศกไปกิริยามารยาทท่าทางท่าทีลีลาหรือแม้แต่การแต่งตัวแสดงออกเขาก็รู้ว่าเป็นชาวอโศกนะรู้แต่เขาก็ไม่ได้ปฏิเสธอะไรเขากลางๆส่วนผู้ที่ปฏิเสธนี่ก็มีบ้างแต่น้อยเขาจะแสดงออกกับพวกเราหยาบๆคล้ายๆบางก็ยังมีเลยแต่น้อยนะก็แสดงออกบ้างก็พอให้รู้นิดๆหน่อยๆก็ไม่มากไม่หมายนักแต่กลางๆก็เยอะทีนี้ส่วนผู้รับได้มีขยายตัวเพิ่มขึ้นตราบใดที่เรายังมั่นคงตราบใดที่เรายังมั่นคงมันก็ต้องขยายขึ้นและที่มั่นคงด้วยแล้วก็มีคุณภาพหรือมีลักษณะดีมีในเชิงดีแง่ดีเราก็มั่นคงและเชิงดีที่ลึกก็ตามเชิงดีของเราที่ว่าลึกนี่มันลึกจนทนกระแสนะเช่นว่าเรามาจนนี่แหละดีอย่างนี้เป็นต้นหรือเรามาแต่งตัวมอซอเนี่ยไม่ต้องสวยต้องงามแข่งโลกเขานี่ดีอย่างเงี้ยมันจนมันดีทวนกระแสทั้งโลกเขาบอกโอ้ดียังไงกันแล้วมันก็ไม่เข้าสมัยมันไม่สอดคล้องกับที่เขานิยมเขานิยมสวยๆงามๆเขานิยมร่ำรวยรวยเขานิยมกินดีอยู่ดีของเขาก็ต้องกินมากๆกินหรูๆราๆกินกันทุกมื้อกินกันมื้อไหนก็ได้อะไรเนี่ยเขาก็นิยมว่ากินดีอยู่ดีมีกินอย่างไม่อั้นอะไรเงี้ยแต่ของเรากินดีอยู่ดีก็คือกินน้อยได้กินน้อยที่สุดได้มาวันหนึ่งมื้อนี่ก็เรียกว่าพอดีพอเหมาะแล้ว นี่ใครอยากจะอดได้มากกว่า1มื้อได้เป็นบางวันก็ยิ่งเก่งแข็งแรงอดได้ทนได้โดยไม่ต้องลำบากลำบนใจอะไรยิ่งลดรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสไม่ปรุงไม่แต่งไม่อะไรไม่ติดไม่ยึดเลี้ยงง่ายๆกินง่ายๆมีปัญญามีความรู้ในการกินอาหารมีธาตุที่ดีอะไรก็รู้เข้าใจอย่างนี้เป็นต้นนั้นยิ่งดีใหญ่นี่มันลึกซึ้งซ้อนกันไปอย่างนี้พอเราได้เรียนแล้วเราก็พอเข้าใจส่วนข้างนอกเขายังหรอกมันเป็นการทวนกระแสใจเขาฟังก็ยากฟังไม่รู้เรื่องฟังไม่ออกคนพวกนี้แน่นอนนะว่าเขาเองก็จะค่อยๆต้องค่อยๆรับขึ้นมาเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าความจริงก็คือหนึ่งความมั่นคงมั่นคงแน่นอนมันหนักแน่นไปเรื่อยๆความจริงเนี่ยมันจะมั่นคงแน่นอนจนเที่ยงแท้แหละสุดท้ายจริงๆใช้คำว่าเที่ยงแท้ได้ความจริงที่สมบูรณ์แบบเป็นหนึ่งเดียวไม่แปรปรวนเป็นอื่นเป็นหนึ่งเดียวไม่แปรปรวนเป็นอื่นเรียกว่าสัจจะที่ลงตัวสูงสุดจะเรียกว่าความดีจะเรียกว่าความเกิดจะเรียกว่าความทรงอยู่ทรงสภาพอะไรก็ได้เพราะเป็นลักษณะดีที่แท้จริงเป็นอย่างนั้นนะเพราะความมีหรือความเป็นอยู่หรือความเกิดอยู่นั้นถึงแม้ในลักษณะของไตรลักษณ์ความดีก็ตามมันก็ไม่เที่ยงมันก็ตั้งอยู่ในช่วงหนึ่งแล้วมันก็เสื่อมและตายไปดับไปจะอยู่ในคนก็ตามหรือจะเป็นความดีโดยนามธรรมก็ตามมันก็เปลี่ยนแปลงไม่เที่ยงแล้วมันก็หายไปในยุคการนึงของโลกความดีนั้นไม่มีแต่มันก็เวียนวนมาได้อีกความดีนั้นจะเวียนวนมาอีกคนก็จะมาดีอีกมีดีซ้อนขึ้นมาในคนในโลกอีกก็เวียนวนอยู่อย่างนี้นานับกับการในสังสารวัฏนี้นะมันก็จะมีอย่างนั้นอยู่ไปแต่ความดีมันก็ไม่เที่ยงถ้าความเกิดหรือความมีสภาพนี่นะถ้าเข้าใจแล้วมันอยู่ในอำนาจไตรลักษณ์อำนาจไม่เที่ยงวนเวียนดีก็ตามชั่วก็ตามมันก็วนเวียนมันก็ดีบ้างชั่วบ้างแต่ถ้าเพราะว่าสั่งสมอะไรให้มันแน่นสั่งสมชั่วให้มันแน่นชั่วมันก็อยู่นานตีไม่แตกหรือตีแตกยากถ้าสั่งสมให้ดีมันแน่นดีมันก็อยู่นานดีมันก็ตีไม่แตกได้เหมือนกันแล้วเราควรจะให้อะไรดีอยู่นานหรือว่าชั่วอยู่นานล่ะเราควรจะอะไรล่ะให้อยู่นานแล้วให้ตีไม่แตกเราควรจะอะไรล่ะไม่ต้องตอบไม่ถามเดี๋ยวจะแสดงความโง่ออกมาอาตมาจะช็อกตายถ้าตอบผิดไม่ต้องถามหรอกอย่างเงี้ยก็เราก็รู้อยู่นะถ้าเผื่อว่าเราไม่ทำไม่สั่งสมมันไม่แน่นมันไม่นานไม่ถ้าเราไม่สั่งสมแล้วไม่แน่ไม่นานหรือเอาง่ายๆเลยว่าถ้าเราไม่รู้ความจริงตามความถูกต้องว่าดีจริงๆนั่นคืออย่างไรบอกแล้วว่าดีมันทวนกระแสดีจริงๆคืออย่างไรที่คนควรเป็นควรมีควรได้นะถ้าเราไม่ศึกษาความหมายความรู้ลึกซึ้งก่อนแล้วเราจะไปทำไม่มีทางเลยเข้าใจก็ผิดตั้งแต่ต้นละมันต้องศึกษาจริงๆศึกษาให้รู้ก่อนแล้วก็ฝึกฝนพวกเราในทราบซึ่งดีว่าขนาดรู้ๆยังทำยากพวกเราในทราบซึ่งดีดีเนี่ยยิ่งดีสูงๆดีลึกซึ้งดีทวนกระแสดีไปไกลๆสุดยอดแล้วก็มันยิ่งยากแสนยากพวกเราทราบซึ่งดีเพราะแค่รู้ทุกวันนี้คนก็ยังรู้ผิดนี่ในสังคมปุถุชนในสังคมส่วนใหญ่เนี่ยรู้ก็ยังรู้ผิดเลยมันจะไปเอานิยายอะไรกับเขาเขาเข้าใจเข้าใจไม่ถูกเลยมันอะไรดีอะไรไม่ดีเพราะงั้นก็ต้องเข้าใจว่าคนที่เข้าใจถูกที่ถูกแท้และทวนกระแสเนี่ยเขาก็ต้องบ้าแน่นอนยิ่งเรานอกจากรู้แล้วเราก็ทำจนได้แล้วก็ทำทรงสภาพแล้วไม่อายเขาด้วยไม่ประนีประนอมเขาด้วยนะโดโดเดเดไปเลยนะเป็นคนที่แข็งในกรรมฐานที่เราได้เรื่องสิ่งที่เราเป็นได้อย่างสบายแล้วเนี่ยเข้าไปอยู่ในวงการแล้วก็มันก็ดูโดเดเดทวขัดแย้งกับเขาซึ่งไม่เหมือนกับเขาไม่ลงรอยเขาเพราะมันทวนกระแสเราไม่รู้สึกก็ตามแต่คนอื่นก็รู้สึกนะชาวโลกเขาไอ้นี่มันบ้าไอ้นี่มันอะไรของมันวะเขาไม่เข้าใจจริงๆแต่ทุกวันนี้อโศกเราเนี่ยมันชักเพ่นพ่านมากขึ้นแล้วมันยืนยันมานานเพราะจะสังเกตได้ว่าขนาดอโศก 100% อโศก 100% เป็นรูปลักษณะยังไงคุณก็นึกเอาก็แล้วกัน แม้ผู้นั้นยังไม่ใช่อโศก 100% จริงหรอกที่จริงน่ะกดข่มที่จริงกดข่มทรงกรรมฐานมันไว้แล้วก็ไปโดดๆเด้อๆอยู่ในสังคมไหนก็แล้วแต่เดี๋ยวนี้นี่นะเขาก็พอรับได้แล้วสังคมไม่ต้องเอาข้างนอกแล้วข้างนอกจะเราไม่ค่อยได้ไปไม่ค่อยได้มีในต่างจังหวัดไกลๆห่างๆนั้นแน่นอนแล้วเขาไม่รู้จักในกรุงเทพนี่แหละเพราะเราแหล่งใหญ่เราเผยแพร่เราอารวาสอยู่ในกรุงเทพนี่แหละเยอะเพราะในกรุงเทพขนาดนี้เนี่ยชนชั้นไฮโซพวกชั้นสูงชั้นนั่นชั้นนี่อะไรต่ออะไรเดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยจะมีภาวะแปลกหรือไม่ภาวะว่าพวกนี้บ้าเท่าไหร่แล้วเขาบอกว่าคือบางคนก็บอกว่าต้องปล่อยมันแล้วพวกนี้ต้องปล่อยมันแล้วถ้าเขารู้สึกในลึกๆว่ายังไงเขาก็ไม่เป็นอย่างนี้เขาก็บอกว่าให้มันบ้าไปเถอะถ้าไม่บ้าตามอย่างนั้นนะให้มันบ้าไปเถอะข้าไม่บ้าตามถ้าคนที่เขารู้สึกอย่างนั้นจริงๆนะบอกว่าเขาไม่เข้าใจจริงๆแต่เขาก็ต้องยอมแล้วว่าพวกนี้มันบ้าทนจริงๆนะแล้วมันบ้าไม่อายด้วยนะมันบ้าไม่เหนียมด้วยมันบ้าเฉยเลยนะเฉยก็เราจะเป็นอย่างนี้นะเราก็ไปเรื่อยเพราะงั้นพวกนี้เขาก็ปล่อยลักษณะความปล่อยอันนี้ก็ทำให้เราง่ายขึ้นเหมือนกันถ้าไม่ฉะนั้นนะเขาก็ปะทะเขาก็เคารพเขาก็ต้านแย้งอะไรต่ออะไรเดี๋ยวนี้ไม่ต้านไม่แย้งยกตัวอย่างง่ายๆเช่นเราแต่งตัวอย่างนี้เขาว่าไม่สุภาพแต่เราไปในสถานที่บางสถานที่นี่เขาเห็นว่าอ๋ออโศกเรานี่ยิง 100% ไปเลยก็อโศกเข้าไปได้ผ่านไม่ได้ก็มันอโศกแต่ธรรมดาไม่ได้นะถือว่าไม่สุภาพจริงๆแต่อโศกไปมาอโศกมันอย่างเงี้ยมันอย่างเงี้ยอโศกเราปล่อยมันอย่างนี้เป็นต้นอันนี้แหละอาตมาเช็คตามกระแสสังคมเช็คตามค่าของสังคมอยู่ตลอดเวลาที่อาตมาพูดนี่จริงหรือไม่จริงเพราะเราก็ไปพยายามทดสอบไปรอมเช็คเอาดูแล้วก็รับทราบเอาจากสังคมดูกันแล้วกันว่ามันจริงจะอาตมาพูดไหมอาตมาได้ข้อมูลแล้วก็ได้หลักฐานอะไรต่างๆนานารวบรวมแล้วอาตมาก็เอามาเล่าสู่ฟังนี่อาตมารู้อย่างนี้แล้วก็เชื่ออย่างนี้เห็นอย่างนี้นะว่าโซเรานี่นะมีผลดีหรือว่ามีผลเจริญขึ้นเจริญขึ้นเพราะถ้าเป็นไปอย่างนี้นานเข้าเราก็จะอยู่ง่ายขึ้นการเจริญก็จะเจริญดีขึ้นอีกนะเราก็จะดำเนินไปอาตมาขอยืนยันอีกนะว่าอาตมาไม่เปลี่ยนไปอื่นนะใครจะเปลี่ยนเป็นเรื่องของผู้นั้นนะอาตมาไม่เปลี่ยนหรอกอาตมาก็ยังไม่รู้ว่าท่านเดินดินเนี่ยจะเปลี่ยนไปหรือเปล่าก็ไม่รู้หรอกเพราะท่านก็ยังหนุ่มนะอายุยังไม่มากถ้าอายุสัก80อาตมาก็คิดว่าคงไม่มีทางไปนะอายุสัก80แล้วถ้าเผื่อว่ามันเผลอปล่อยมาจนกระทั่งเลยเถิดไปถึง80โอ้จะไปไหนก็คงยากก็อยู่มันเงียบทนไปกว่าจะตายอาจจะเป็นยังไงก็ได้แต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าท่านจะปักใจมั่นคงอะไรจะไรก็ไม่ถามเดี๋ยวจะลำบากในการตอบเดี๋ยวจะบอกว่าถ้าไปตอบเอาใจอาตมาก็ไม่ได้จะตอบจริงใจก็ดูจะยังไงอยู่เพราะในนั้นก็จะยังอยู่นะแต่คิดว่ายังอยู่นะยังไม่คิดจะไปไหนนะที่จริงไม่ได้คิดจะว่าท่านหรอกนะแต่อาศัยท่านเป็นหุ่นอธิบายนิดหนึ่งอาศัยท่านเป็นหุ่นอธิบายนิดหนึ่งองค์อื่นก็อาจจะมีลักษณะอย่างไรก็แล้วแต่นี่ขยายความให้ฟังนะอาตมาเองยืนยันอีกทีว่าอาตมาเองอาตมามั่นใจยิ่งขึ้นตามภูมิของอาตมานะว่าอาตมาได้เช็คสถิติหรือเช็คผลจากคนจากลีลาองค์ประกอบของพฤติกรรมมนุษย์ของกิจกรรมมนุษย์ของพิธีกรรมมนุษย์ของความเป็นมนุษย์และสังคมมนุษย์จะอยู่ในลักษณะของชื่อเรียกจะเรียกว่าระบบของรัฐศาสตร์ระบบของสังคมศาสตร์ระบบของเศรษฐศาสตร์ระบบของการเมืองระบบของอะไรก็ตามใจเถอะอาตมาก็ว่าอาตมาพยายามเข้าใจด้วยปฏิภาณความรู้ที่อาตมามีนะเข้าใจความหมายพวกนี้ให้ได้ว่าอาตมาเห็นแง่ดีทั้งในด้านสังคมศาสตร์ในด้านรัฐศาสตร์ของพวกเรานะในด้านเศรษฐศาสตร์อาตมามั่นใจว่าชาวโศกเนี่ยมีรัฐศาสตร์ที่ดีกว่าคนสังคมกลุ่มข้างนอกอีกมากกลุ่มขอยืนยันว่าเราไม่รู้ภาษานะเราไม่รู้ภาษาวิชาการนะแต่ว่าพฤติในของเราความเป็นคนในสังคมของเรามีรัฐศาสตร์ดีกว่า นักวิชาการที่จบด็อกเตอร์เศรษฐศาสตร์จบด็อกเตอร์รัฐศาสตร์อีกมากพวกเรานี่แหละเป็นประชากรหรือเป็นคนที่มีความรู้ทางการเมืองแล้วก็ซื่อสัตย์ต่อการเมืองมีพฤติกรรมของคนที่มีลักษณะของรัฐศาสตร์หรือการเมืองอยู่ในสังคมนี้ดีกว่าที่เรียนรัฐศาสตร์และเขากำลังทำงานการเมืองกันไม่น้อยเพราะคุณค่าของศาสนาพุทธนี่มันกล่อมกล่าวจิตวิญญาณนี่เข้าไปสู่เป้าวิเศษเป้าประเสริฐเป้าความประเสริฐความวิเศษซึ่งมันจะเกิดความเป็นจริงในญาณลึกๆแม้มันจะไม่เป็นนิพพานญาณมันเป็นทิฏฐิญาณที่เป็นญาณตั้งลึกอยู่ในใจแต่มันไม่ออกมาเปิดเผยแต่มันก็ทำให้ชีวิตหรือพฤติกรรมของเราเนี่ยอยู่ในลักษณะที่สอดคล้องหรือมีความเจริญหมู่กลุ่มหมู่ฝูงจะเห็นได้ว่างานเรากว้างขึ้นงานเรามากขึ้นวงจรของสังกัปปะวาจากัมมันตะอาชีพเพราะคนต้องมีงานการมีอาชีพทั้งนอกและในอาชีพที่เราจะพึ่งตนเนี่ยเราก็จะต้องทำเองหมดทำนาก็ต้องทำกันเองหรือแวดวงในหมู่ในเนี่ยกันเองแล้วก็เป็นระบบในในเนียนในในจะเป็นรูปลักษณะจะเป็นการสะพัดจะเป็นระบบของเศรษฐศาสตร์สะพัดหรือว่าสร้างสรรค์สะพัดเนี่ยระบบของเศรษฐศาสตร์ก็ในในมันจะมีรูปร่างของเหมือนโลกจะเป็นงานทางด้านแขนงไหนก็ตามมันก็จะมีคนทำงานถ้ามีคุณธรรมมากขึ้นก็ทำงานนี้แล้วก็เป็นไปเพื่อธรรมธรรมะมันจะยืนยันมันจะชี้มันจะบอกมันจะปรากฏเลยว่าผู้ที่มีคุณธรรมเนี่ยเขาทำงานนั้นได้เต็มที่อัตตามานะหรือกิเลสกามกิเลสตัณหาน้อยตัวใดตัวใดคุณธรรมของวิภวะภพวิภวะตัณหาคือตัณหาอุดมการอยากทำงานก็จะมากขึ้นยิ่งอยากทำงานมากขึ้นผู้ที่มีญาณปัญญารู้จักการทำงานด้วยวิภวะตัณหามันก็จะลดกามลดภวะตัณหาลดลงไปยิ่งละเอียดละออขึ้นไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยถ้าเราก็เรียนวิภวะตัณหาด้วยก็หัดปล่อยหัดวางว่าเราทำดีอย่าไปหลงดีอย่าไปติดดีทั้งที่ดีนี่เป็นบุญของเราดีนี่เป็นคุณค่าของเราเป็นอัตตามนะชนิดสูงส่งชนิดพิเศษถ้าเราไม่เรียนรู้วิภวตัณหานี่อีกละลดปล่อยวางนี่ไม่ได้อีกนี่แหละไอ้ตัวอัตตาวิภวตัณหาเนี่ยมันมาซ้อนทำให้อัตตาตัวตนหยาบที่ตามความคิดของเราตามความเห็นของเราบางทีไม่ได้ตัดสินเลยว่าถูกตัวเองก็นึกว่าของตัวเองถูกนั่นแหละจะเป็นพบเป็นอารมณ์ไม่ได้สมอกสมใจในเรื่องใดๆก็แล้วแต่แม้แต่พบสงบพบขี้เกียจพบหลีกลี่เป็นอัตตามานะทั้งนั้นพบไม่เอาทานก็เป็นอัตตามานะขี้เกียจสันหลังยาวหลบเลี่ยงนี้ฉลาดในการหลบลี่ซอกซอนไปไม่ได้สร้างได้สรรอะไรอาศัยแสกๆซอนๆอยู่กับหมู่ก็ไปเท่านั้นเองจนกว่าจะตายแกกินอยู่ๆใช้ไปก็ตามเรื่องตามราวหรือฉลาดฉลาดที่จะกลบเกลื่อนเสแสร้งงานเบางานหนักไม่เอาอะไรงี้เป็นต้นเอาแต่งานเบาๆกิ่งเหลี่ยงลุ้นๆไปคนที่ทำงานเบานี่จะเก่งพูดจะเก่งคิดเพราะพูดมันไม่ยากอะไรมากมายนี่มันไม่หนักหนาอะไรแต่เก่งพูดเก่งคิดแต่เขาเลี่ยงไปทำงานพูดงานคิดเพราะงานหนักงานที่จะต้องต่อสู้งานที่จะต้องแบกต้องหามต้องขนต้องอะไรนี่ไม่ค่อยจะเอาทานงานที่จะร้อนจะหนักจะยากจะลำบากไม่เอาลักษณะอย่างนี้ก็เป็นลักษณะอัตตาชนิดเหมือนกันถ้าผู้ที่สมบูรณ์แบบแล้วเนี่ยเราจะเข้าใจจริงๆเลยว่าแม้แต่งานหนักเราจะไม่กลัวจริงๆและเราจะรู้คุณค่าได้ว่าถ้าเราได้ออกกำลังกายได้ทำงานหนักสักบ้างมันจะรู้สึกว่าได้ความจริงว่าเราได้ออกกำลังกายก็คนเราด้วยความจริงเราต้องออกกำลังกายได้ออกกำลังกายแล้วเป็นคุณค่าเป็นประโยชน์จะรู้สึกอยากทำอยากทำเป็นวิภวตัณหาอยากทำมันจะไม่นึกรังเกียจมันจะไม่นึกขี้เกียจจริงๆเลยอ่านใจเราได้เลยมันจะไม่นึกขี้เกียจมันจะไม่นึกรังเกียจแม้ว่าเราจะเป็นคนไม่ยังมีโอกาสเพราะเราไปถนัดเทศไปถนัดคิดเราก็จะไปทำงานในด้านคิดในด้านเทศ อันนี้อาตมารู้ดีเพราะอาตมาเองไปทำงานด้านคิดด้านเทศมากกว่างานออกแรงเพราะอาตมาพูดนี่ขอยืนยันแล้วว่าไม่ผิดหรอกเพราะอาตมาเป็นตัวนั้นจริงๆอาตมาอยากทำใจเราจะรู้ใจเราเลยเพราะถ้าใจเราไม่อยากทำนะใจเรารังเกียจใจเราขี้เกียจนั่นแหละอาตมานะล้างมันฝืนไปทำฝืนไปพยายามแล้วจะไปเห็นผลจริงว่าอ๋อมันเป็นคุณค่าจริงๆแล้วเมื่อเกิดการประสานสมานมันลดการไม่เสมอสมานมันจะลดศักดินาลงไปได้เลยถ้าเราจะไปคุกคีเกี่ยวข้องกับเขาผู้ที่ทำงานงานในฐานะแบกหามหรือว่าทำงานหนักทำงานพวกนี้ต้องเปื้อนทั้งเลอะทั้งเละอะไรพวกนี้คุณคิดโดยสามัญก็ได้ว่าถ้าเราเนี่ยนะลดตัวลดตรงไปลุยด้วยนี่นะเขาจะดีใจหรือเขาจะเกลียดมาโทมันสมานชั้นหนึ่งเลยเราจะเห็นได้ว่าโอ้มันเป็นสามัคคีธรรมมันเป็นสมานัตตามันเป็นความเท่าเทียมกันมันเป็นความเสมอภาคมันเป็นความจริงที่จริงลงไปเราจะเห็นคุณค่าความสมานของสังคมอันนี้มนุษยชาติสมานประสานกันประนีประนอมสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่างชัดเจนเลยไม่เชื่อพิสูจน์ดูอาตมาพูดไม่จริงแล้วเอาไปฆ่าเลยแต่คนไม่ทำนั่นน่ะไม่รู้หรอกไม่รู้หรอกเพราะเราจะเห็นคุณค่าอันนี้จริงๆเลยคุณค่าความจริงอันนี้ว่าเรายิ่งทำเป็นแหมหาลิงเลี้ยงโลดคนเรามีปฏิภาณมีความเฉลียวฉลาดนะหนีงานหนักสมัครงานเบานี่ซอกซอนได้สารพัดหนีหลบไปทำงานเบาทำงานนู่นงานนี่งานอะไรต่ออะไรทำให้น้องกลบเกลื่อนหนักจริงๆไม่เอาหนักนิดๆอะไรอย่างเงี้ยมันมีขั้นตอนอย่างเยอะแยะยิ่งน่ารังเกียจงานขยะงานอุจจาระงานสวะงานอะไรพวกนี้เรารังเกียจเราไม่เอาเลี่ยงแต่ถ้าเราลงไปลุยงานขนขี้ร่วมกันหลายๆคนเนี่ยมันจะเป็นยังไงคนที่ลงไปลุยตักขี้ด้วยกันเนี่ยเป็นคนสูงยิ่งสูงเท่าไรมันยิ่งโอ้โหน้ำใจมันมาปึ๊บเลยนะมันเห็นความเสมอภาคมันเห็นความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแต่เราได้แต่ไม่ทำได้แต่ที่ได้แต่บอกได้แต่อะไรต่ออะไรแล้วก็เลี่ยงโน่นเลี่ยงนี่ไปนี่นะมันไม่ประสานหรอกความจริงมันไม่เกิดหรอกถ้าเราดีจริงเราเอาแต่พูดเราได้แต่พูดหรือว่าเรามีแต่เวลาพูดกับเวลาคิดซะมากเวลาไปผสมผสานเนี่ยเราได้น้อยฐานะอย่างใช่แล้วล่ะฐานะอย่างนี้นะมีเวลามาเราหมดปัญหาแล้วเราไม่ตั้งข้อรังเกียจแล้วเราไม่ตั้งข้อถือสาเราไม่เกี่ยงงอนท่านหรอกเรายอมให้ยกให้เขาจะยกให้เองเราทำจนเขาไล่มาจะตรุยขี้ด้วยบอกไม่ต้องท่านไปโน่นเลยท่านไม่ต้องมาลุยขี้ตักขี้ผมเองดิฉันเองเขาจะไล่เราเองแต่นี่เขาพูดหยั่วยังไงประชดยังไงก็ทำเลี่ยงทำภาษาพูดเก๋ตัวขี้เกียจกับตัวรังเกียจสองตัวนี่อาตมาอยากให้พวกเราศึกษาให้ละเอียดละออแล้วอ่านมันเถอะมันลึกลับมันลึกซึ้งมันลึกซ้อนมันเล่ห์เหลี่ยมมันหลอกล่อไม่หลอกใครมากเก่งหลอกตัวเองเนี่ยเก่งที่สุดแล้วก็เอาตัวเองเนี่ยฉลาดหาทางฉลาดเป็นหลอกคนอื่นต่อหาเหลี่ยมไปหลอกคนอื่นต่อความเป็นหนึ่งเดียวความละลดอัตตามานะไม่สมบูรณ์สุดมันอยู่ตรงนี้อันนึงกับไอ้ตัวที่ทำวิภวตัณหาทำภวตัณหาเนี่ยมันไม่ลดจริงแล้วมันก็ถือดีติดยึดจากที่พูดไปตอนต้นว่ามันถือดีเราทำดีเราจะต้องทำอย่างเราเนี่ยเราต้องคิดถูกเราต้องทำถูกใครๆก็ไม่ค่อยจะประสานไปไม่จะเห็นด้วยเราเลยถ้าเราไม่ยึดติดความรู้ของเรานะทำไปเถอะเราคิดอย่างนี้ดีแล้วเสนอแล้วหมูไม่เอาก็ทำไปตามเขานั่นแหละไม่ต้องขัดวางใจสะอาดวางใจว่างๆได้เสนอหมูแล้วเรามีโวหารเท่านี้เรามีความเฉลียวฉลาดเท่านี้พยายามยืนยันพยายามที่จะอธิบายแล้วเขาก็เข้าใจได้เท่านี้เราเก่งเท่านี้นี่สุดท้ายเขาก็ไม่เอาตามเราก็วางใจเราไปเลยแม้คุณจะถูกก็ไม่ต้องไปเสียดมเสียดายไม่ต้องไปอึดอัดขัดเคืองไม่ต้องไปยึดมั่นถือมั่นอะไรหรอกทำไปมันดีเท่าไหร่ตามจริงที่หมู่กลุ่มเราตัดสินมติแล้วมันจะได้เท่านั้นมันไม่ดีที่สุดมันจะรู้นักเข้าต่อไปถ้าเผื่อว่าถ้าเราถูกนะประเดี๋ยวมันก็เดินไปหาความถูกต้องที่เราเคยเสนอแนะไว้เอง มันจะไปเองสัจจะมันมีหนึ่งเดียวความถูกต้องที่สุดก็คือความถูกต้องที่สุดสัจจะนะมันไม่เพี้ยนหรอกมันก็เดินไปเองมันอาจจะหลายปี